natuurlijk dat je op dit moment met een heel veel besmettelijker variant te maken hebt dan in de vorige winter. Dat we inmiddels allemaal de kans hebben gekregen om onszelf te laten vaccineren. En dat we die coronatoegangsbewijzen willen gebruiken om eigenlijk zoveel mogelijk gewoon open te houden. Ondanks het feit dat dat virus nog niet het land uit is. Daar kunnen we niet op wachten. We moeten door met ons leven. We kunnen niet wachten tot het virus echt weg is. Het virus gaat namelijk niet weg. We zullen met dat virus moeten leren leven. En dit is een manier om met dat virus te leren leven. RTL, aansluitend SBS en dan BNR. Ja, ik wilde hier nog één vervolgvraag op stellen. Want zegt u nou niet 2G, de keuze daarvoor leggen we bij de werkgever. Die keuze maken wij niet. Nee, even een onderscheid. De keuze voor 2G, dat zouden we alleen doen in hoogrisicosituaties. Dus in situaties die anders niet door zouden kunnen gaan, die niet veilig genoeg zijn met 3G. En daar wil ik eerst van zeggen, waarom is dat dan niet veilig genoeg met 3G? Er zit altijd enige lekkage in het systeem. Het reduceert risico's, maar risico's zijn niet nul. En wie lopen het meeste risico met dat 3G-systeem? Ook al wordt het heel erg strak gehandhaafd, wie lopen daar de meeste risico's? Dat zijn de mensen die zonder vaccin en zonder dat ze immuniteit hebben opgebouwd, omdat ze al een keer het virus hebben gehad, naar binnen gaan. De mensen die met een negatieve test naar binnen gaan. Want die hebben meer kans om het virus te krijgen, meer kans om het virus vervolgens weer door te geven. Dat is het punt. En als je die settings mogelijk wilt blijven maken, dan is 2G deze winter, vrees ik, een onvermijdelijke keuze. Maar dat of wordt een je moet de keuze maken in die situatie, in die hoogrisicosituatie. Maar dus niet in essentiële sectoren. Dus niet in situaties van werk. Daar kunnen we dat niet doen. Daar is dat niet fair en daar is dat niet redelijk. Nee, maar dus voor doen een dat evenement alleen wordt het een verplichting. Dat is wat het kabinet nodig vindt deze winter. Omdat het enige alternatief eigenlijk is dat je het gewoon niet kunt laten doorgaan. En je moet altijd een proportionaliteitsweging maken. En dat is wat is eigenlijk de meest proportionele ingreep, de meest eerlijke ingreep eigenlijk, om het virus onder de duim te houden en toch zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. En wij denken dat het eerlijker is om het voor die mensen voor wie het veilig is wel door te laten gaan, dan voor iedereen niet. Er komen maatregelen om verschillen te maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Dat is denk ik de conclusie van deze persconferentie. Want het kabinet kondigt aan dat 2G in Nederland mogelijk wordt over een aantal weken. Dat betekent dat je alleen nog op bepaalde plekken binnen kunt komen als je gevaccineerd of genezen bent. Testen voor toegang zal op die plekken niet meer gelden. De persconferentie begon met de harte kreet van premier Rutte aan ons allen om ons zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden. En dat begon met de basismaatregelen. Blijf thuis bij klachten, laat je testen als je klachten hebt, was je handen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Daar bleef hij uitgebreid bij stilstaan. Voldoende frisse lucht. Maar toch, ondanks het feit dat we ons aan die basismaatregelen moeten houden, heeft het kabinet besloten om een harde klap uit te delen aan het virus. Want de besmettingen zijn te hoog. We zitten al 2 dagen boven de 16.000. En dus is het nodig om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Ondanks het feit dat het groot deel van Nederland al gevaccineerd is. En dus komt er een beperkte lockdown van 3 weken. Moeten we weer zoveel mogelijk thuis werken? Gaat de horeca om 8 uur dicht? Gaan niet-essentiële winkels om 6 uur dicht? De contactberoepen om 6 uur dicht? En wordt het ook niet meer mogelijk voor supermarkten om later dan 8 uur open te zijn? Voor 3 weken kondigt het kabinet aan, maar geen garanties. Het kan dus zijn dat we net als vorige winter een lockdown ingaan die langer duurde. Tenzij we er eerder uit kunnen komen met maatregelen zoals het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De voorbereidingen worden nu getroffen om het coronatoegangsbewijs ook te vragen in die niet-essentiële winkels. Naast het feit dat ze al de voorbereidingen aan het treffen waren om die ook in dierentuinen en op andere evenementlocaties bijvoorbeeld te vragen. Dat is waar het kabinet nu mee bezig is. Een korte klap en daarna het virus vertragen. Want anders dan overspoelen de ziekenhuizen. De cijfers zijn duidelijk wat dat betreft. Er kunnen nog zo'n 3500 mensen op de IC terecht komen deze winter. En die moeten daar niet in 1 keer allemaal komen te liggen. Want dan kan de zorg het niet aan. Vertragen na een korte, harde klap. Dankjewel, Lars. Wij komen later deze uitzending nog bij jou terug. En ik ga hier in de studio verder praten met mijn gasten. Alma Tostman, epidemioloog in het Radboud UMC in Nijmegen. Welkom. Hi. En er is ook contact met Bas van den Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA. En lid van de wetenschappelijke adviesraad van de coronagedragsunit van het RIVM. Goedenavond. Ja, ik begin even met Alma, een gigantisch pakket toch wel aan maatregelen. Laten we even eerst kijken naar het totaalplaatje. Is dit genoeg? Het is een heel groot pakket. Of het genoeg is, betwijfel ik. Ze willen de besmettingen hiermee drukken. Dat is ook heel hard nodig. En twee redenen waarom ik twijfel of het genoeg is, is één... De impact van een pakket valt of staat bij de naleving daarvan. Dus dat is natuurlijk nu op dit moment nog niet goed te voorspellen. Alhoewel ik Rutte's boodschap duidelijk vond. Dus ik hoop dat die ook zo overkomt bij iedereen. En de tweede reden is, ik denk als je de besmettingen omlaag wil brengen... En je wil dat met een harde klap doen... Dan zijn de scholen ook wel iets waar je over had kunnen praten. En ik zeg niet dat ik vind dat die dicht hadden gemoeten. Maar daar vinden natuurlijk ook heel veel besmettingen plaats. Dus ik vraag me gewoon af in zijn totaliteit, even puur vanuit epidemiologisch oogpunt, of dit dan dus genoeg is om te bereiken wat nodig is. Ja. Mogelijk is er dus misschien meer nodig, denkt u. Als we dan kijken naar de maatregelen die zijn aangekondigd, we kunnen ze omwille van de tijd niet allemaal stuk voor stuk nagaan. Maar welke vond jij nou het opvallendst? De horeca en de evenementen vanaf 8 uur dicht. Ik denk dat dat wel veel gaat uitmaken. Omdat er natuurlijk met de grote groepen mensen bij elkaar... ondanks de 3G-regel vinden daar veel besmettingen plaats. En het thuisbezoek naar beneden en het thuiswerken. Ik denk wel dat dat dingen zijn die wel echt gaan uitmaken. Maar goed, nogmaals, of dat genoeg is, dat vind ik nu lastig te zeggen. Dat is misschien ook interessant om aan Bas van den Putten dan voor te leggen. Denkt u inderdaad dat die boodschap goed is overgekomen? De harte kreet van Rutte, dat mensen denken... we gaan dit nu echt nauwkeurig naleven? Ja, ik denk wel dat hij het goed heeft geformuleerd. Hij heeft duidelijk een beroep op ons gedaan. Hij heeft ook duidelijk gemaakt van het is echt nodig. Die zorg die overspoelt helemaal. Maar ik zag ook in een vandaag eerder, vlak voor de persconferentie... dat zeg maar ongeveer 60% van de mensen die steunt deze maatregelen. Maar dat wil ook zeggen dat 40% het nog niet steunt. En dat heeft hij ook duidelijk gemaakt. Om dit voor elkaar te krijgen moet je echt iedereen meenemen. Want je hebt eigenlijk maar een klein percentage mensen nodig. 10-20% die zich niet aan de maatregelen houdt. Ja, en dan gaan die ziekenhuizen toch weer vollopen. En heeft hij dat nou voldoende gedaan? En dat waag ik nog wel te betwijfelen. En dat geldt niet alleen voor de ongevaccineerden... maar ook zeker voor de gevaccineerden. Dus wat hij misschien nog duidelijker had kunnen maken, heeft het wel gezegd. Die gevaccineerden die dragen net zoveel verantwoordelijkheid voor de verspreiding van het virus als de ongevaccineerden. Want dat vaccin dat beschermt niet genoeg, hè? Dat is minder dan 100%. Je kan zelf besmet worden en iemand anders doorgeven. En dat is ook duidelijk gemaakt de afgelopen dagen. Het zijn ook juist de gevaccineerden die het doorgeven aan ongevaccineerden of misschien aan hun oudere, zwakkere mensen. Dus dat had, vind ik, veel duidelijker gemaakt moeten worden aan die hele grote massa, zeg bijna 100%. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in deze zaak, dat is wel gezegd. Maar ook iedereen draagt bij aan de verspreiding van het virus. Jij kan het ook verspreiden. Ja, en er werd vooral volgens mij ook een beroep gedaan op gevaccineerden om ook het gesprek aan te gaan met ongevaccineerden, hè? Ja, nee, dat vond ik heel erg sterk. Dat is zelf een van mijn speerpunten altijd. Ik denk dat overheidsvoorlichting die heeft heel weinig invloed over het algemeen. En zeker bij de moeilijk bereikbare groepen. Die laten zich niet meer beïnvloeden door de overheid. Dat proberen we al 1,5 jaar. Die mensen zijn daar totaal ongevoelig voor. Maar het onderzoek wat ik zelf heb gedaan, dat laat ook zien dat mensen heel gevoelig zijn wat mensen in hun eigen omgeving tegen hun zeggen. Dus juist die interpersoonlijke communicatie, die is heel belangrijk. Dus ik ben heel blij dat Hugo de Jonge daar een oproep toe heeft gedaan. Maar wat dan nog daarnaast zou moeten komen, want het is te simpel om te zeggen van ga dan naar die site, daar staat de juiste informatie. Of weet je het zeker? Ja, die mensen weten het zeker. En die gaan heus niet naar die site toe. En die geloven in het eigen verhaal. Die geloven heel erg in hun eigen verhaal. Dus dan moet je denk ik ook de omgeving, ook de instrumenten geven, ook de argumenten geven, wat ze tegen die mensen zouden kunnen zeggen. Maar ik hoor toch... Goed... Sorry dat ik onderbreek hoor, want het lijkt mij namelijk best wel lastig. Ik hoor steeds meer mensen om me heen namelijk zeggen van dat vaccineren, dat is een beetje de nieuwe Zwarte Piet discussie in onze omgeving. Het wordt bijna een verboden onderwerp omdat die discussies zo hoog oplopen. Ja, dat is inderdaad een groot gevaar, hè, dat we uit elkaar gespeeld worden. Het is heel belangrijk om de boel bij elkaar te houden. Maar het is ook heel erg belangrijk dat uiteindelijk zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Er zijn eigenlijk drie uitwegen uit deze crisis. De ene is zoveel mogelijk mensen vaccineren. Dus daar kan iedereen aan bijdragen. Ook door dat gesprek aan te gaan met ongevaccineerden, maar ook gewoon op een vriendelijke manier. Dat moeten mensen ook leren. Ja, uiteraard is ook een uitweg. Hou je zoveel mogelijk aan de maatregelen, zolang het nog niet zover is. En de derde, dat hebben ze nu niet gezegd, dat zijn natuurlijk medicijnen. Een ander punt wat ik denk ik een beetje jammer vond, is eigenlijk het lange termijn perspectief. We moeten niet denken dat we nu 3 weken lockdown, dat we er vanaf zijn. Die CTB daarna en al die andere maatregelen, die gaan ook nog heel lang duren. Dat virus, dat hebben we nog wel een paar jaar onder ons. De stip op de horizon. Daar komen we zo meteen op terug, meneer Van den Putten. Ik wil nog even terug ook naar Anne Tosma. Want inderdaad, dat vaccineren, hè, daar bleven ze inderdaad op hameren. Hoe kijk je naar die plannen om de 2G eigenlijk uit te rollen in de samenleving? Zou dat inderdaad een oplossing kunnen zijn over 3 weken? Ja, dat hangt ervan af wat dan het doel is, hè? Als je zegt, gevaccineerden kunnen met elkaar het virus nog steeds verspreiden en dan gaat het uiteindelijk nog steeds naar een groep ongevaccineerden toe. Is het niet op zo'n evenement, is het wel gewoon via een andere weg? Ja, ik denk dat wij over 3 weken nog steeds de besmettingen willen laten dalen. Dus of 2G dan de oplossing is voor het probleem dat we dan hebben, dat betwijfel ik. Omdat natuurlijk gevaccineerden het virus aan elkaar door kunnen geven. Dus of 2G een oplossing is, hangt samen met de vraag voor welk probleem. En met de besmettingen die we nu hebben, 16.000 plus vandaag. Ik verwacht niet dat over 3 weken met dit pakket een heel, heel stuk lager is. Want daar gaat gewoon tijd overheen. Dus ja, in dat licht vraag ik me af of dat dan op dat moment, of 2G op dat moment dan wel de beste aanpak is. En ik begrijp ook dat je natuurlijk perspectief wil bieden. Maar ja, je wil ook dat je maatregelen effect hebben. Want ik heb dus zitten rekenen met een aantal data-analisten vandaag. En de bezetting in het ziekenhuis is nu 1750. En dat komt natuurlijk voort uit de besmettingen van 2-3 weken geleden. Dus er staat nog een heleboel ziekenhuisopnames op ons te wachten van de mensen die nu al besmet zijn. Dus het ergste moet nog komen. Er werd ook vandaag heel veel nadruk gelegd, merkte ik tijdens de persconferentie, op hoe belangrijk het is om de boel te ventileren. Is dat iets wat nu ook nog echt het verschil zou kunnen maken de komende 3 weken, als we daar echt heel erg op gaan zitten? Nou, ik denk dat alle beetjes helpen. En ik ben vooral heel positief dat dat nu zo'n integraal onderdeel van de persconferentie en de boodschap is. Omdat ik dat namelijk de 1,5 jaar voordat ze hiermee begonnen heel erg heb gemist. Dus je merkt dat Rutte in zijn totaalpakket naast harde maatregelen ook inzet op gewoon algemene preventie op alle mogelijke manieren. Dus dat hij dat ventileren nu zo noemt, dat vind ik alleen maar goed. Omdat we ook na deze periode van ingrijpende maatregelen nog steeds een set aan basismaatregelen nodig hebben. En daar heeft ventilatie gewoon echt een kernplek in. We gaan even doorpraten met de mensen om wie het allemaal draait. Bijvoorbeeld Sander Groet. Want vanaf morgen moet de horeca dus dicht om 8 uur 's avonds. Is lastig voor restaurants, maar helemaal onmogelijk voor clubs. Want ja, wie gaat er nou tot 8 uur 's avonds dansen? Tot 12 uur was volgens mij al een uitdaging. Sander Groet, de eigenaar van onder meer Club R en Shelter in Amsterdam. En eigenaar van restaurants. Meneer Groet, wat vindt u van de maatregelen die net zijn afgekondigd? Ja, goed, alles was natuurlijk al min of meer uitgelekt. Het was een kleine meevaller dat de sluitingstijd van restaurants niet 7 uur, maar 8 uur was. Dat biedt voor restauranteigenaren nog wel een klein beetje de mogelijkheid om in ieder geval diner te serveren. Ja, verder is de horeca in het algemeen natuurlijk het gejojo zat. En we snappen allemaal heel goed dat we wat moeten doen en dat we ons steentje moeten bijdragen. Alleen ja, met de QR-check en alle maatregelen die al genomen zijn, denken we dat de horeca gewoon op zich wel relatief kleine bijdrage heeft aan het probleem. Het wordt iedere keer als een soort oorzaak aangewezen. En het is dan niet als oorzaak gezegd nu, maar het is wel de oplossing door de horeca weer dicht te gooien. Nou heeft het kabinet gezegd dat ze over 3 weken dan het 2G en 3G-systeem dan willen invoeren. Dus eigenlijk ligt dan toch de keuze uiteindelijk bij de horecaondernemer. Wat zou dat voor u betekenen? Heeft u daar al een beeld bij? Nou ja, de keuze ligt natuurlijk deels bij de horecaondernemer. Kijk, ik heb 2 clubs. Daar werkt alleen maar dansen en niet geplaceerd. Dus dan word ik automatisch richting 2G geduwd. En daar ben ik niet een tegenstander van. En met mij, ik zit ook in een aantal appgroepen met allerlei club-eigenaren uit Amsterdam. En die zien dat eigenlijk ook wel zitten. Als dan dat betekent dat we daarmee open mogen. En niet weer gewoon dicht tot misschien maart, april. Dat dreigt natuurlijk wel, want 3 weken wordt nu genoemd, maar ook al een keiharde uitspraak doen ze daar natuurlijk niet over. En als 2G dan de oplossing is, dan moet het 2G worden. In ieder geval voor nachtclub-eigenaren. En als restauranteigenaar? Nee, dat is geplaceerd. Hè? Dus dan heb je in principe denk ik de vrije keus wat je doet. Ja, misschien dat je dan een stukje minder capaciteit kan draaien. Daar kies je dan voor. Een groot restaurant zou daar minder problemen mee hebben dan een klein restaurant. Maar ja, mensen gaan aan een tafel zitten eten. Dus dan heb je niet het probleem dat mensen willen rondlopen. Ja, maar hoe weet je dat dan als klant? Dat zal je moeten aangeven. Ik bedoel, we zitten natuurlijk wel in een online tijdperk. Dus mensen boeken vrijwel allemaal van tevoren. Voor een restaurant ook tegenwoordig. Zeker in deze tijd. Dus op de Bonnefoy ergens heen gaan is nauwelijks. Dus ik denk dat mensen dat wel van tevoren kunnen zien op de site. Nou, nu was al wel duidelijk vandaag dat er wat ging veranderen, ook voor de horeca. Hoe zag uw dag er vandaag uit en ook die van uw medewerkers? Want ja, het wordt allemaal weer anders. Ja, het is vooral puinruimen. Kijk, we hebben los van de restaurantboekingen en dergelijke, we hebben ook heel veel evenementen die geboekt zijn. Zeker in de kerstperiode, dat is onze beste periode. Bedrijfsevenementen, bruiloften, ja, allemaal super onzeker. Ook wel echt moedeloos worden onze medewerkers van het feit dat, ja, wat ik al zei eerder, het gejojo. Alles weer afbellen, verzetten. Ik had vandaag een huilend personeelslid aan die het allemaal niet meer trok. Dit gedoe. Dus ja, ik kan bijna ook iedere 3 maanden mijn personeel weer half ontslaan. Want ik heb geen werk voor ze. Ik heb net weer een programmeurs aangenomen voor de clubs. En ja, de komende tijd is het onzeker. Kijk, we weten ook niet van mag ik in december wel gaan boeken. En of in januari. Het blijft zo onzeker. Harde data zouden wel heel fijn zijn. Ik weet dat lastig is om af te geven, maar toch snakken we daar wel naar als ondernemer. Dat blijft voorlopig dan nog wel even uit. Het blijft nog even onzeker voor de horecaondernemers. Bedankt dat u even ons te woord wilde staan. Sander Goed. Sportwedstrijden mogen doorgaan, maar dan zonder publiek op de tribunes. De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noorwegen zal dinsdagavond in een leeg stadion worden gespeeld. Maar ook de Eredivisie gaat dat merken. Aanstaande zondag speelt Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in een leeg stadion, weten we nu. En ik praat erover met algemeen directeur van Go Ahead Eagles, Jan-Willem van Dop. Meneer van Dop, wat betekent het voor uw club om zonder supporters te gaan spelen? Ja, we zijn weer een beetje terug bij af. En dat is natuurlijk heel erg teleurstellend. Ik denk dat wij als bedrijfstak voortdurend zijn meegegaan in allerlei zaken. Waaronder, denk even aan de Field Labs. We hebben uiteindelijk maatregelen moeten nemen en willen nemen. Door in eerste instantie zonder publiek te spelen. Vervolgens met 1,5 meter afstand, dus 25% van de capaciteit. Vervolgens gingen we naar 2/3. Uiteindelijk gingen we naar ook weer vol en met staanplaatsen. Dan moesten we gaan zitten. We hebben gekeken met z'n allen naar de cijfers wat het oplevert. Want daar gaat het natuurlijk om. En dan is het onbegrijpelijk dat vanuit het voetbal zijn in ieder geval die cijfers dusdanig geweest dat je daar niet de zorgen over hoeft te maken. Maar dat er dan uiteindelijk niet gekeken wordt om toch weer eens te kijken naar een maatwerk. En we hebben daar vanmiddag nog over gesproken. Laten we bijvoorbeeld proberen te spelen op de dag tot 6 uur of tot 7 uur. In ieder geval aansluitend naar de horeca. Laten we proberen in te voeren als we de reisbewegingen willen beperken. Dan maar een keer zonder uitpubliek een tijdje. Laten we proberen de mondkapplicht gewoon weer in te voeren. Zorg dat we bij wijze van spreken, hè, want dat is ook een redelijk probleem, dat we dan maar even geen alcohol schenken gedurende wedstrijd. Dat zijn allemaal maatregelen die kunnen bijdragen waardoor de sportwedstrijden en evenementen gewoon hadden kunnen laten plaatsvinden. Alleen ja, het is inderdaad, de vorige spreker zei het ook al, het is een jojo-effect en zeer teleurstellend dat daar dus gewoon op deze manier niet naar gekeken wordt. Wij hebben echt onze vraagtekens stellen we ons van, hebben we de cijfers nu wel in kaart? Nogmaals, we hebben bewezen dat die besmettingen in stadions, in de buitenlucht, wat denkt u wat er gaat gebeuren? We spelen die wedstrijd tegen FC Groningen om 12:15. Dat betekent dus dat het stadion is dicht, maar de horeca is open. Dus alle cafés zullen waarschijnlijk vol zitten met mensen binnen. Dat kan dus u zegt, op dat moment, die mensen komen alsnog samen. Wat zegt u? U zegt eigenlijk, ook al mogen ze niet bij die wedstrijd aanwezig zijn, ze komen toch wel samen met de mogelijke besmettingen. En terecht, want we willen zeker dat we het liefst zoveel mogelijk weer open hebben. En dan zijn er weliswaar beperkte maatregelen voor de horeca. Maar ik kan me dus voorstellen dat een supporter dan zegt, ik ga lekker naar mijn café, want dan heb ik op dat moment wel de mogelijkheid om bij elkaar te zijn en die wedstrijd te bezoeken. En dan zitten we binnen. Ja, dat is nu inderdaad... Dat is nu wel even de realiteit. Ik moet het hierbij laten. Jan-Willem van Dop, directeur van Go Ahead Eagles. Ik ga even terug naar Alma Tostman. Ja, het is wel een sombere persconferentie. Op welke termijn denk je dat we iets kunnen gaan verwachten van de maatregelen die nu genomen worden? Ja, dat hangt af van de daadwerkelijke impact daarvan. Dat sowieso. Wat we natuurlijk uit eerdere golven hebben gezien. En ik denk dat we dat patroon ook nu weer een beetje kunnen schetsen. Je neemt maatregelen, ze beginnen te werken. Je ziet dat in een week ongeveer terug in het aantal besmettingen. Dat gaat dan dalen. Een week later gaat de instroom in de ziekenhuizen dalen. En nog misschien een week of anderhalf later zal de bezetting ook weer wat gaan afnemen. Maar voordat je dus die afname gaat zien, zie je eerst nog een stijging. Want wat er nu al besmet is, dat komt natuurlijk pas over een week of twee in het ziekenhuis terecht. Dus ja, voordat je echt kan beoordelen of deze maatregelen effect hebben gehad, ben je echt een paar weken verder. En ja, het gaat morgen in. Dus je zou er over 3 weken wel iets van kunnen zien. Maar dat valt of staat dus ook echt met de naleving daarvan. En alle andere, hopelijk creatieve en meedenkende dingen die mensen zelf nog kunnen doen. Ja. Maar dat zou zomaar kunnen zijn dat we over een paar weken misschien wel met nog zwaardere maatregelen te maken krijgen. Ja, dat hangt er wederom vanaf wat het doel is, wat het kabinet gesteld heeft. Hè. Dus ik heb ze ook nu vanavond niet horen zeggen wanneer dit dus geslaagd is. Ja, dat is misschien ook wel interessant, want daar draait het uiteindelijk om. In hoeverre gaan mensen dit naleven? Alleen daarmee kunnen die cijfers naar beneden. Bas van den Putten, ja, die mensen die al lang zijn afgehaakt bij het coronabeleid, die kijken natuurlijk niet naar de persconferentie. Hoe gaan ze die nou bereiken? Daar zie ik niet zo'n probleem in. Ik zou haast zeggen, ze luisteren misschien naar de radio, maar zeker niet naar dit programma. Nee, dat vrees ik ook verwacht niet. Ik ook niet. Maar ze luisteren ook wel naar andere radioprogramma's en ze zijn op online aangesloten. En misschien lezen ze nu.nl. Dus uiteindelijk wordt wel de hele bevolking bereikt met deze boodschap. Dus die kern, die weten ze heus wel. Dat is het probleem. Het probleem is natuurlijk om ze te overtuigen. Dat is juist die groep die er een beetje moeite mee heeft, dat je die helemaal... Helemaal meeneemt. Dat is superbelangrijk, helemaal naleving. En dat betekent denk ik dat je nu niet moet stoppen naar die persconferentie vanuit de overheid, maar je moet deze boodschap zoveel mogelijk proberen over te brengen en heel erg duidelijk maken van aan iedereen in Nederland waarom het belangrijk is dat zij ook meehelpen aan het tegengaan van de verspreiding van het virus, ook wat hun eigen rol daarin is. En daarom zei ik ook in het begin van, het moet heel duidelijk zijn dat iedereen bijdraagt aan de verspreiding van het virus. En dat geldt zowel voor ongevaccineerden als voor gevaccineerden. En je moet ook heel duidelijk uitleggen, die mensen zullen zich afvragen, waarom mag ik mijn verjaardag niet vieren? Of waarom mag ik niet met 5 mensen bij elkaar komen? Hè? Waarom zijn er 4? Terwijl we allemaal gevaccineerd zijn, dat is toch onzin? Dat zullen mensen gaan denken. Dus ja. Om te voorkomen dat mensen dat gaan doen, moet je ook gewoon heel duidelijk uitleggen van, oké, dit zijn de redenen en daarom moet je doen. En dat vraagt natuurlijk ook een enorme communicatieinspanningen de komende dagen, waarbij dat alsmaar wordt overgebracht aan de mensen van waarom dat belangrijk is. En dat moet je eigenlijk voor elke maatregel doen, want mensen hebben een soort natuurlijke weerstand. Waarom ik? Hè? Dat hoor je ook eigenlijk bij die meneer van Covid Eagles. Die snapt eigenlijk niet waarom hij dat moet doen. En ik weet zeker dat iedereen die iets niet meer mag, die zal diezelfde redenering ophouden. Nou ja, zeker dus omdat eerder natuurlijk een ander perspectief werd geschetst. Hè? Het werd gepresenteerd als wij prikken onszelf de crisis uit. En nu is toch wel het grootste gedeelte van de bevolking geprikt. En zitten we weer met die strenge maatregelen. Dus ja, mensen denken misschien ook nu, ja oké, dan zal ik inderdaad naleven. Maar en dan? Waar is die stip op de horizon? Wat is het einde van die crisis? Dat hoor ik niet. Nee, precies. Dus enerzijds kan je constateren dat die winstwaarschuwing is een woord dat we anderhalf jaar niet meer hebben gehoord. Dat was in van de eerste persconferentie. Die hadden ze als we moeten afgeven. Dat van als we dit doen, dat wil dus niet zeggen dat we er vanaf zijn. Er zijn nog steeds risico's. En ook nu hebben ze te weinig toch dat lange termijn perspectief gegeven. En je moet denk ik enerzijds eerlijk zijn. Als ik viroloog hoor, ik ben dat zelf natuurlijk niet, maar wat ik daarvan oppik is, hier zijn we nog wel 2-3 jaar mee bezig voordat zo'n virus helemaal weg is. En ons perspectief is toch zoveel mogelijk vaccineren. En uiteindelijk misschien ook wel gewoon een medicijn. Want als we gewoon goede medicijnen hebben die voorkomen dat mensen op de IC komen, dan hebben we het ook onder controle. En daar zijn ook hele positieve berichten over. Misschien ook een gemiste kans dat ze daar ook op hadden kunnen wijzen. Van, er is perspectief, maar dat is niet over 3 weken, dat is ook niet over 2 maanden. Maar dat ligt op langere termijn, maar dat komt wel. Okay. Dank Bas van den Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Ga ik nog even terug ook naar Alma. Ja, die stip op de horizon. Zie jij hem? Ja, ik zie hem nog steeds. Wat meneer Van der Putten ook al zei. Kijk, die paar procent vaccinatiegraad die we nog gaan winnen, gaat echt wel uitmaken. Dus daar kunnen we denk ik wel op rekenen dat dat nog wel gaat lukken. We gaan mensen die nu ondanks vaccinatie toch in het ziekenhuis komen, dat zijn met name de wat oudere mensen, die krijgen allemaal een booster. Dus ook daarvan gaan we de vruchten binnen een paar maanden al wel plukken. Inderdaad, medicijnen zijn ook weer een extra tool in onze toolbox waar we ook wat aan gaan hebben. En het leren leven met het virus is geven en nemen, anticiperen, reageren. En elke keer wordt het probleem kleiner. Alleen is het dus helaas ook zo dat we er nu nog niet van af zijn en dat na deze golf het ook nog niet voorbij is. Maar het wordt wel steeds beter. Nou, daar sluit in ieder geval af wat betreft uw woorden. Dat was Alma Tostman, epidemioloog in het Radboud UMC. Dan gaan wij tot slot nog even terug naar mijn collega Lars Geerts in Den Haag. Lars, veel vragen over hoe die 2G en 3G moeten gaan werken en of de ongevaccineerden niet buitengesloten gaan worden. Ja, inderdaad. En dan vooral de vraag van, joh, doet u dit eigenlijk niet? Hè? Die verdere invoering van het coronatoegangsbewijs en het afschaffen van de mogelijkheid om te testen voor zo'n coronatoegangsbewijs, om dat grote deel ongevaccineerden dat we op dit moment hebben toch te bewegen om zich te laten vaccineren. En begint het dan niet op een vaccinatieplicht te lijken? Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is daar heel duidelijk over. Wat hem betreft absoluut niet. Nee. Nee, dan zou het namelijk overal verplichten voor iedereen. He, dus dat zou je dan op die manier moeten doen. Dus nee, dat is het niet. Het is om te zorgen dat die dingen door kunnen gaan, maar dan wel op een veiliger manier. En 100% veilig wordt het nooit. Dus je kunt de risico's nooit tot nul reduceren. Maar het is wel veiliger om het zo te doen. Ja, volgens de jongen is het dus zo dat evenementen door kunnen gaan op het moment dat je een coronatoegangsbewijs hebt, omdat daarmee het aantal besmettingen gewoon minder hard zal stijgen dan zonder coronatoegangsbewijs. Dat is ook in het voordeel van de ongevaccineerden, zegt hij. Want die lopen het meeste risico om ernstig ziek te worden op het moment dat ze besmet raken. En dus, als je ze niet in die situatie brengt, is het veiliger voor hen. Dat is de redenering van het kabinet. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. En tot zover deze extra uitzending. Zo na 8 uur Mangiare. Ik wens u een mooie avond. Je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de Blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Nu bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. NPO Radio 1. 8 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet wil het coronavirus een harde klap geven met maatregelen die tenminste de komende 3 weken gelden. Het is nodig omdat het virus weer overal zit, zei premier Rutte. Horeca en supermarkten moeten vanaf morgen om 8 uur 's avonds al dicht. Niet essentiële winkels, zoals warenhuizen en kappers, om 6 uur. Op plekken waar het coronatoegangsbewijs niet geldt, moeten mensen weer 1,5 meter afstand gaan houden en een mondkapje op. Mensen krijgen het zeer dringende advies om thuis maximaal 4 mensen te ontvangen. Thuiswerken wordt weer de norm en bij sportwedstrijden is geen publiek welkom. Wie in huis woont met een besmet iemand moet weer in quarantaine, ook gevaccineerden. Over 3 weken wordt gekeken of deze maatregelen nog nodig zijn. Het kabinet wil ook dat ondernemers over een paar weken kunnen kiezen of ze uitsluitend gevaccineerden en mensen die zijn genezen toelaten, of dat ook mensen met een negatieve testuitslag welkom zijn. Een QR-code is volgens het kabinet dan ook nodig voor bijvoorbeeld dierentuinen, woonwinkels en kappers. Het kan wel pas na goedkeuring van de Tweede Kamer. Premier Rutte kondigde aan dat er snel steunpakketten komen voor ondernemers. De KNVB onderzoekt of betaald voetbalwedstrijden die de komende 3 weken op het programma staan kunnen worden uitgesteld. Publiek is dan minimaal 3 weken niet welkom bij de wedstrijden. Eerder vandaag zeiden de voetbalbond en de clubs al dat de maatregel grote sportieve en financiële gevolgen heeft. De voorzitter van de klimaattop in Glasgow hoopt dat de deelnemers het vanavond nog eens worden over de slotverklaring. Hij wil later vanavond nieuwe versies van belangrijke delen van die verklaring publiceren. Het is onduidelijk hoe realistisch de deadline is, want klimaatconferenties zijn eerder vaak verlengd tot ver in het weekend. Het weer, later vanavond gaat het regenen. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen eerst grijs met in de zuidelijke helft van het land regen. Later vanuit het westen wat opklaringen. Het wordt morgen ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond, even na 8:00, en dit is live vanuit het Radiohuis in Hilversum, Mandjare. Met aan het hoofd van de tafel uw presentator, Jelly Brouwer. Ja, bij het lekkerste eetprogramma van Nederland. Het blijft altijd een beetje wennen, want een servetje, een taartje, vorkjes, bakjes met heerlijkheden, en dat heet dan werk. Goedenavond, welkom bij Mandjare. Een 30 minuten later dan gepland, vanwege de persconferentie uiteraard. Maar niet getreurd, want hier in de studio van NPO Radio 1 gaan we gewoon door, zodat we wel lekker 1 uur lang via de podcast te beluisteren zijn. En dat is maar goed ook, want we hebben geweldige gasten vanavond in Mandjare. Eerst maar even naar de nieuwe maatregelen die net zijn aangekondigd. Karin Philips, kok, jarenlang eigenaar van een cateringbedrijf. En je hebt voor veel televisieprogramma's geketerd, zoals Jiske Vet en Zomergasten. Ja, en nu kennen we jou als de kok van Dream School. Ja. Wat betekenen die nieuwe maatregelen voor jou? Ga je veel klussen mislopen? Ja, ik vrees dat alles wat nu in mijn agenda staat, dat ik dat kan gaan typexen. En wat voor dingen staan er in jouw agenda? Waar moeten we aan denken? Ja, cateringopdrachten. Mm-hmm. Dus ik werk nu op dit moment voor een aantal cateraars. En, bruiloften en partijen? Ja, partijen en kookstudio. Fantastische kookstudio werk ook voor. En ik hoop heel erg dat die opdrachten doorgaan ook voor al mijn opdrachtgevers. Want het is natuurlijk gewoon best wel pittig. Na alles wat er al is gebeurd, mm-hmm. dat dit er ook nog achteraan komt. Het is echt gewoon heel treurig. En dan denk ik ook van ja, wat maken die 2 of 3 uurtjes dan nog uit? Want dan slaapt corona of zo. Dan worden we niet gepakt door corona. Je begrijpt de maatregel niet helemaal. Ja, ik snap het allemaal wel. Maar ik heb daar sowieso al een bepaalde gedachte bij. Dus. En ik denk dat iedereen dat heeft. En vanochtend had ik nog een heel gesprek met iemand die compleet overstuur was. En we gaan een revolutie ontketenen. We gaan dit en dat en zus en zo. En toen zei ik, weet je wat we vooral moeten doen? We moeten vooral lief blijven tegen elkaar. Dat lijkt me een hele goede boodschap op deze vrijdagavond. Rutger van den Broek. We kennen jou als de banketbakker. Je hebt een prachtig nieuw boek afgeleverd, geheten De Bakatlas. Ja. Heb jij veel gehoord over bakkers in jouw omgeving, horeca mensen? Nou ja, sowieso de horeca die is al heel zwaar getroffen. Die wordt natuurlijk nu weer zwaar getroffen. Maar ook ja, bakkers, een bevriende bakker van mij, die levert weer heel veel aan horeca. Mm-hmm. Die heeft de vorige keer ook tijdens de echt harde lockdown de helft van zijn personeel naar huis kunnen sturen. En ja, het werkt op zoveel ketens door natuurlijk. Horeca dicht, de bakker kan weer minder produceren. Ja, ik vind het wel heel heftig weer. Ja. Francine Knorringa, ben je al bekomen van de nieuwe maatregelen? Ja, ze waren al uitgelekt. Hè? Ja. Dus we hebben sinds gisteren kunnen wennen. En jij hebt weer een nieuwe first plate. Ja. Is die heel smakelijk, deze love story? Ja, het is wel leuk, want hij past op een of andere manier ook wel bij de bakatlas. In de zin dat de inzender van dit recept, die is verhuisd voor haar liefde. Dus die is gaan land verhuizen. Dus dat vond ik wel mooi daarbij. Ja. Bij deze bakatlas. Want jij bent de hele wereld overgetrokken. Met allerlei. Ja, vooral in mijn eigen keuken, maar wel de hele wereld. Ja, precies. In het hoofd. Karin Philips, laten we met jou beginnen. Ik ben fan van het programma Dream School. En zeker ook van jou. Want sinds een aantal jaren zien we jou daar in dat programma. Je werkte eerst achter de schermen als cateraar. Ja. Ja. En op een gegeven moment viel het besluit dat jij ook in beeld moest komen. Dus we zien jou daar nu als de kok die zich bekommert om de jongeren. Voor de mensen die het programma niet kennen, misschien even in heel kort bestek nog uitleggen wat het programma behelst. We volgen 10 jongeren. Ja, dat klopt. We volgen in dit seizoen 10 jongeren. En dit zijn allemaal jonge mensen die het moeilijk hebben in hun leven of moeilijk hebben gehad en daardoor zijn vastgelopen. En Dream School geeft je van alles in handen om mee aan de slag te gaan, om je kijk op de dingen te veranderen, om te kijken of je jezelf daarin kan veranderen, zodat je verder kunt. Want ze zijn natuurlijk allemaal heel jong en het is natuurlijk geweldig als je nu al een knopje kan omzetten, zodat je toch verder kan met je leven en dat je leven een mooie wending kan geven. Ja, er zijn allerlei gastdocenten. Ja, en ze worden natuurlijk begeleid door Lucia Rijker en Erik van Hetzelfde, de boxlegende en de rector. Echt fantastische mensen. Ja. En hoe ben jij dan voor de schermen terechtgekomen? Hoe ging dat? Ja, nou, het is heel grappig hoe ik überhaupt terecht ben gekomen bij Dream School. Want ik deed eerst een ander programma. Dat was Top Chef Academy. Toen mocht ik cateren voor alle topchefs. Nou, dat was heel spannend. Nou. En daar was iemand van productie en die ging daarna weer naar Dream School. En die had zoiets van, ja, we willen jou. Maar ik kende Dream School eigenlijk helemaal niet zo. Dus ik dacht, nou oké. En dus ik heb daar mijn grote cateringtruck in de achtertuin geparkeerd van een klooster voor een aantal weken. Mm-hmm. En ben toen gaan cateren voor de crew. En dat was fantastisch. Hele lange dagen. En ik heb dat een paar jaar gedaan. En op een gegeven moment was ik boven. Dan had ik lekker het diner neergezet. En er was een soort. Iedereen was te neergeslagen en verdrietig. Want het is nogal een heftig programma. Het is heel heftig. En je doet verschrikkelijk je best. En soms sla je de plank mis omdat je niet binnenkomt bij iemand. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Want iedereen is zo betrokken en zo bevlogen om deze mensen te helpen. En ik keek zo om en ik zag ze zo zitten. En toen zei ik, ik ga jullie een verhaal vertellen. En toen heb ik hun een verhaal verteld over een meisje wat ik ooit op mijn pad kreeg toen ik zelf slechts 17 was en zij was 11. Ik werkte toen in een blijf van mijn lijfhuis. Daar heb ik haar leren kennen. Zij moest daar werkte weg met... jij op je 17 in een blijf van mijn lijfhuis? Ja, ik werkte in een blijf van mijn lijfhuis. Ik begeleidde daar kinderen. Mm-hmm. En dat meisje dat moest daar weg met haar moeder, want haar moeder kon niet voor zichzelf zorgen. En ik vond het zo erg dat ik haar moest laten gaan. En ik dacht, nou, dit kan gewoon niet. En ik herkende heel erg mezelf in haar. Want ik heb ook niet zo'n hele fijne jeugd gehad. En ik dacht, weet je wat, ik ga haar volgen. Ik ga haar niet laten gaan. Dus toen heb ik gevraagd in dat nieuwe tehuis waar ze kwam te wonen met haar moeder, of ik haar dan in de weekenden mocht ophalen. Dat mocht. En na het eerste weekend stond ik daar aan de deur om haar terug te brengen. En ik was compleet in tranen. En ik zei, ik neem je weer mee terug mee naar huis. Dat mocht. Ze heeft een half jaar bij me gewoond. Hè? Terwijl je zelf 17 was. Ik was 17. Ik word weer emotioneel, want het blijft toch een heel heftig iets. En ik heb toen voor haar gezorgd totdat er een pleeggezin voor haar was gevonden. En toen heb ik haar laten gaan. Maar ze is nog steeds heel belangrijk in mijn leven. En heb je nog contact met haar? Dat van haar, absoluut. En dat verhaal vertelde ik aan hun. En toen zei ik, oh god, ik ga daar echt van huilen. Toen zei ik, al red je er één, dan was het zeker niet voor niks. Mm-hmm. En toen moest iedereen huilen. Oh. En dus we zaten er allemaal te huilen. En toen gingen we allemaal knuffelen, wat toen nog kon, godzijdank. Ik denk dat dat iets heeft geraakt bij de regisseuse van het programma. Lisanne, fantastische vrouw, ook zo bevlogen. Ja, ja. En die had zoiets van, ja, wacht eens even, Karin Philips. Ik wil jou gewoon voor die camera. In beeld. En ik zei, nee, dat ga ik niet doen. Want het valt me prima zo op de achtergrond. En toen heb ik aan Andrea gevraagd. Het 11-jarige meisje, wat inmiddels natuurlijk geen 11 meer is, want ik ben ook niet meer 17. Maar bijna 60. Ja, precies. En toen zei ik, Andrea, zal ik het doen of niet? Ik zei, want het komt eigenlijk door jouw verhaal. En zei ze, doen. Oh. Toen zei ik, oké, ik ga het doen. En ja. Andrea is aaptrots. En nu ben je daar vol in beeld. Ik speel daar een belangrijke rol. Ja. In, en de grap is, ik speel dus geen rol. Ik ben gewoon slechts mezelf. Ja, want leg eens uit. Jij staat dus in de keuken, je bent de kok, je kookt voor ze. En dit jaar is het allemaal anders, hè? Vanwege corona zijn ze intern. Ja. Voorheen gingen ze iedere avond naar huis en kwamen ze weer terug. Wat heel belangrijk was, want dan werden ze weer... was het natuurlijk spannend hoe het thuis zou gaan. En of ze wel weer de volgende dag op school zouden verschijnen. Nu zijn ze intern. En is die keuken natuurlijk van groot belang. Ja. Wat is er te zeggen over het voedingspatroon van deze jongeren, met wie het niet goed gaat. Precies. Ik wist van tevoren niets over deze jongeren. En dat wil ik ook nooit weten, omdat ik dan bang ben dat ik al iets heb ingekleurd, zodat ze niet zichzelf aan mij kunnen zien zoals ze zich nu aan mij zouden willen laten zien. Dus bijvoorbeeld de eerste dag was daar een jongen, Giovanni, die mij ging roepen, ja, maar ik ga het gelijk maar vertellen, want dit lust ik niet en dat lust ik niet. En zei ik, oh Gio, dat vind ik helemaal niet interessant. Ik zeg, vertel me wat je wel lust. Dan gaan we daar mee beginnen. Dus nou ja, en die jongen werkt nu gewoon als kok in een restaurant en die is nu met eten bezig. Hoe fantastisch is serieus, dat? Serieus, Gio? Ja, serieus. Giovanni, want ik herinner me nog de allereerste aflevering. Absoluut. Dat jij een bord met pasta voor hem neerzette. En daarbij zei van, nou, dit is pasta zonder uien, zonder tomaat, zonder knoflook. Ja. Ik dacht, wat zit er dan nog wel in? Een hele uitgeklede pasta. Maar een hele blije jongen. En ik dacht ook van, ja, ik ga je nu niet dwingen om dingen te eten. Maar belangrijk was gewoon om er voor ze te zijn. Mm-hmm. Sowieso dat ik daar was. Dat ze naar me toe konden komen. Nou was dat ook wel lastig. Want ik ben natuurlijk niet zoals Erik en Lucia een coach. Ik was daar meer eigenlijk als mama. Ja. Ik ben zelf daarom ook identificeer ik me ook zo sterk met jou als ik je daar zie. Ja, dat gebeurt echt. Ja, en ik ben in het echte leven ook mama. Ik heb een fantastische dochter van 26 en een fantastische zoon van 24. Die zijn echt opgegroeid met voedsel, want ik ben cateraar. Hun vader is ook cateraar. Dus die kinderen die weten gewoon niet beter. En en die rol, mijn plek daar in Dream School is dus ook van kom maar in mijn armen. Mm-hmm, Je mag even schuilen bij me. Een soort moederkloek. Ja, wat absoluut voor functie heeft eten voor, nou ja, je zei net zelf, ik heb zelf ook niet een al te florissante jeugd gehad. Dat is geloof ik een understatement. Ja. Wat voor functie had eten in jouw jeugd? Ja, nou, daar heb ik natuurlijk over nalopen denken, naar aanleiding van dat ik gevraagd werd om hier te mogen komen, wat ik trouwens fantastisch vind, dankjewel. En mijn eerste goede herinnering aan een keuken was de keuken waarin ik woonde met mijn moeder en mijn zusje. En wij woonden in een heel oud huis. Zo oud dat er boven de deur stond onbewoonbaar verklaarde woning. Mijn moeder was gevlucht voor een man die haar mishandelde. We zijn teruggegaan naar de woonplaats waar zij woonde. En ze heeft dat huisje gewoon gekraakt. Nou, dat gebeurde toen eigenlijk niet dat vrouwen alleen überhaupt mensen huisjes kraakten. Wij woonden daar. En op een gegeven moment moesten mijn opa en oma konden niet meer voor zichzelf zorgen. En toen had de hele familie besloten. Oh, René is alleen met die twee kinderen. Dan kunnen pa en moe mooi bij René in huis. Want wij hebben allemaal gezinnen en dat past niet. Dus zij mag dat gaan doen. In dat onbewoonbare huisje? Ja, de planken waren inmiddels al van het raam. En het tochtte niet meer zo erg als toen we erin gingen. Maar het was wel zo dat als het sneeuwde, serieus, lag sneeuw op de dekens van het bed. Nou ja. Maar opa en oma gingen slapen. Klinkt als een sprookje. Ja, het was het niet. Het was knijterkoud. En mijn moeder, god, wat moet mijn moeder het zwaar hebben gehad. Dat, ze leeft helaas niet meer, maar nu denk ik, wow, mama. Maar mijn opa en oma sliepen dus in de keuken. Er stond een kolenkachel. De kolen lagen op zolder, ook bij de sneeuw. En aan de ene kant van de muur stond een beetje van mijn opa. Aan de andere kant stond een beetje van mijn oma. Dus als ik dan 's ochtends onder dat besneeuwde dekentje wegkwam, rende ik op mijn blote voeten naar beneden. En mijn oma hield de deken dan omhoog en ik kroop daar dan bij. Ondertussen was mijn moeder in haar ochtendjas, liep een beetje te schuiven door de keuken. Een beetje water opzetten, een beetje thee maken, een beetje koffie maken. En er was, ik herinner me een soort van heel zacht licht. Maar ik voelde me zo veilig en ik voelde me zo geborgen. En de grap is, ik woon in een prachtig huis, maar ik leef in mijn piepkleine keukentje. Daar staat een tafel met stoeltjes. En soms is het proppen als iedereen aan tafel thuis komt. Maar dat is gewoon de plek. De keuken staat voor warmte, ja, veiligheid. Absoluut. Maar ook voor liefde. En dat roep ik steeds. Het belangrijkste ingrediënt vind ik in het leven, maar vooral ook in de keuken, is liefde. Ja. Als je iets maakt zonder liefde, smaakt het niet lekker. En dat is eigenlijk wat je ziet bij Dream School, dat die jongeren allemaal problemen hebben rondom dat eten. Of allemaal. Er hangt iets om eten wat. Want eten kan ook heel kil zijn, toch? Absoluut. Nu niet, maar vorige seizoenen waren er altijd bergen met chips en narigheid. Ja. Nou ja, en ik heb op dag 1 gezegd, ik wil dat jullie allemaal een lijstje maken. Schrijf daar 5 dingen op die je heel erg lekker vindt. En toen heb ik al die gerechten verzameld in een groot schema van alle dagen dat we er waren. Dus dan hadden bijvoorbeeld een paar mensen gezegd pokeball. Nou, dan kwamen die mensen dus met hun naam achter dat gerecht. Want ja, als je iets kiest, moet je het ook zelf gaan maken. Dus we hadden een heel gemêleerd menu. Van pokeball tot stamppot ontijfje met spekjes. En ga zo maar door. Dus dat hebben we ook allemaal gekookt. Het was superleuk. En het was ook heel leuk dat als je dan die jongens en die meiden in die keuken aan het werk zag en helemaal lekker fanatiek. En dat ze dan gingen eten en dat ze elkaar complimenten geven, dat het lekker was. Nou, dat deed mijn cater/moederhart natuurlijk heel erg goed. Ja, ja. En hoe heb je het dan voor elkaar gekregen dat die Giovanni, die helemaal niks wilde, of een paar ingrediënten, dat hij nu zelf in de keuken werkt? Ja. Wat heb je dan gedaan? Nou, ik heb hem niet naar beneden gehaald door te zeggen van wat een flauwekul en dit en dat zo. Maar ik heb wel steeds met zachte hand gezegd, maar proef dit dan eens. Maar heb je wel zo'n wortel op deze manier geproefd? En heb je wel eens, maar proef dit dan eens. En als je dat dan bij elkaar doet, wat vind je daar dan van? En steeds meer wilde hij ook proeven en hij vertrouwde me daar ook in. Dus ja, hij ging gewoon dingen eten. En dat vond ik fantastisch. En dat gold trouwens voor meerdere jongeren die heel afkeurend stonden tegenover sommige dingen. Maar dan uiteindelijk wel gewoon dat gingen eten. Ja. Soms is het ook ingewikkeld, hè? Want ik herinner me ook, ik weet niet of het vorig seizoen was, dat jij in tranen was, weet je nog, met die jongen met die pannenkoeken. Met die pannenkoeken. Oh, die keek door een raam en die zag iets. En het was iets heel anders wat daar gebeurde. Maar hij dacht dat ik zijn plekje had laten innemen door iemand anders. En we gingen alleen even vast wat voorbakken, zodat als de hele groep uit de les kwam, dat we al een stapel pannenkoeken klaar hadden. Ja, hij zou jou meehelpen. Ja, hij zou meehelpen, maar hij was zo verschrikkelijk boos op mij. En ik snapte wat hij bedoelde, maar ik probeerde hem uit te leggen, wat je zag is niet wat jij dacht dat je zag. En hij wilde niet naar me luisteren. Ik stond daar en ik voelde me zo hopeloos. En er was al zoveel shit op mijn bord geweest. Dat heb je natuurlijk allemaal wel gezien, dat dingen echt niet fijn liepen, niet oké gingen. Dus ja, ik barstte gewoon die tranen uit. Want de grap is, je vergeet dat je een zender om hebt. En je vergeet dat daar een camera is. Want je leeft met elkaar. Dus je bent gewoon jezelf. Ja, en nu is het natuurlijk extreem. 2 weken intern. Die camera's en die microfoons die staan de hele tijd aan en op je. Ja. Maar dat maakt het natuurlijk ook zo goed, hè? Dat je dat voelt als kijker. Ja. Ja. Want kijk jij ook, Rutger, trouwens? Ik heb er fragmenten van gekeken, maar ik heb het niet heel veel gezien. Nee. Nou, ik ben benieuwd wat er zou gebeuren. Het zou best kunnen dat jij daar als gastdocent een keer aan zou komen. Gastdocent, leuk. Ja. Als er weer een nieuw seizoen komt van Dream School. Superleuk, ja. Oh, ik ga het gelijk doorgeven. Maar het is wel prachtig als je ziet wat eten dan met mensen kan doen. En zeker er samen mee bezig zijn. Ja. Absoluut, absoluut. Want dat is natuurlijk, je moet ze iets bijbrengen op de een of andere manier. Zeker als het om eten gaat, maar dat niet te belerend doen. Wat is de handleiding? De handleiding is dat ik ze gewoon ook een beetje hun gang liet gaan. Dat ik niet te veel druk op ze uitoefende. Mm-hmm. Kijk, ik ben niet hun juf, ik ben niet hun moeder. Maar we moeten wel eten en we moeten zorgen dat we de vitamines binnenkrijgen. Nou, ben ik natuurlijk een enorme sukker. Dat ik dacht van, ach, die schatten, die kunnen niet naar huis 's avonds. Ze hebben niet toegang tot winkels. Want ze konden wel de tuin in, maar verder kwamen we niet. Dus ze konden niet tassen gaan vullen met chips en zo'n koffieachtig drankje waar je lekker vleugels van krijgt en zo. Dat konden ze allemaal niet. Dus ik dacht, weet je wat? Nou, dus ik overleg met productie van, mag ik ze dan een keer op een avond cola geven? Nou, dat mocht. Mag ik ze een keer toch een zak chips geven? Ja, dat mocht. Want iedere dag kregen ze tomaatjes, stukjes komkommer, stukjes wortel. Alles verantwoord. Ah, maar hoe leuk is het als je 's avonds even tv zit te kijken, dat je dan ineens weer een wortel moet eten. Bah. Ik zou er zelf niet aan moeten denken. Maar het liep een beetje uit de hand. Dus op een gegeven moment was er dit en was er dat. En toen dacht ik, dit gaat helemaal niet de goede kant op. Je moet even on the brakes. Dus dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ja. Hoe confronterend is het eigenlijk voor jou om daar tussen deze jongeren te verkeren? Terwijl je zelf zo'n achtergrond hebt. Ja, dat is heel heftig. En ik had aan de muur hangen in de keuken. Be the person you needed when you were a child or when you were young. Mm-hmm. Dus ik dacht, dat is mijn taak. Ik ga de persoon zijn die ik heb gemist voor hun. En dat voelde echt als een soort, missie is een groot woord. Maar dat bleef ik wel herhalen. Want soms was ik natuurlijk ook gewoon geïrriteerd. Dat ik dacht, oh shit, waar zijn ze nou? Het is 7:30. Nou, ik ga maar vast beginnen met koken. Want anders gaan ze om 9:00 zitten ze nog niet aan tafel. Ja, want dat is natuurlijk doorlopend de strijd. Vanaf ze je wel of niet mee gaan helpen. Of ze... En wie ruimt op? Kom op jongens, ruim je rotzooi op. Op een gegeven moment zeg ik ook, laten we even een fragmentje horen. Ja, we hebben een fragmentje. Karin aan het werk. Na bijna een week Dream School begint de boel behoorlijk te verslonzen. En wie laat hier toch steeds al die rotzooi achter? Want kijk, ik vind het hartstikke leuk om voor jullie te zorgen. Maar ik kan me niet herinneren dat ik jullie gebaard heb. Dus ik ga niet alles achter jullie kont opruimen. Ik denk dat de groep nog wat regels en grenzen met elkaar moet opstellen. Ja? Ja. Daar kom je dan nu achter, hè, na een aantal dagen. Ja. En ik heb vorige keer echt lopen stofzuigen, heel de gang en chill. Dus dat ga ik nu ook gelijk doen. Ja, gewoon schoonmaak rooster. Ja, dit is Gio trouwens. Oh, hè? Ja. Schattig. Ja, zo lief. Ja. Het is natuurlijk nu, we zitten er nog middenin in Dream School. Jij bent er alweer een tijdje uit. Je hebt zwijgplicht, hè? Je mag niks zeggen over de serie. Maar kun je iets wel vertellen over... Wat ik kan vertellen is dat ik zo trots ben op al deze mensen. Hoe ze daar best gesloten, beschadigd binnenkwamen. En als ik zie hoe bij iedere aflevering ze meer open gaan. Bij iedere aflevering ik kijk, ben ik ook serieus helemaal in tranen. Want heel veel dingen weet ik niet. Hè? Ik weet niet wat er gebeurt in de klas. En ik weet niet wat er gebeurt als ik er niet ben. Natuurlijk niet. Nee. En dat zie ik nu. En dan denk ik, had ik dat maar geweten, dan had ik... Toen dacht ik, nee, want dat wil je niet. En je hebt niet door een gekleurde bril gekeken. Dus je hebt gewoon. Ik was gewoon mezelf. Mm-hmm. Ja. En je bent dus ook nog steeds heel blij dat je niet alle informatie over hun had. Nog steeds. Absoluut. Dan die andere tak van sport, de cateraar bij de televisieprogramma's. En dan ook nog de leukste programma's die je kan verzinnen. Namelijk Jiske Vet, Zomergasten. 27 jaar lang Zomergasten. Jazeker. Daar ben je nu net mee gestopt. Ja. Wat zijn mooie herinneringen aan bijvoorbeeld... Wat was trouwens catering bij Zomergast? Die mensen krijgen toch geen hap door hun keel voordat ze die avonden ingaan? Nee, sommige mensen niet. Maar ja, Zomergast was gewoon fantastisch. En de Zomergast mag altijd kiezen wat hij of zij wilde eten. En daar gaf ik dan een hele mooie draai aan. Een soort verjaardagstractatie. Nou, je mag zeggen wat je mag eten. Je mag zeggen wat je wil eten. Nou, dat was gewoon fantastisch. En al die jaren was fantastisch. En hoe vereerd ben je als je voor zoveel prachtige, mooie, bijzondere mensen mag koken? Dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Ja. En ik heb zoveel leuke herinneringen. En ik, naar aanleiding van ook over het nadenken voor dit programma, dacht ik, ik kan gewoon bijna een soort boek uitbrengen van ieder jaar. Ja, misschien moet je dat doen. Voor wat ik voor wie heb gekookt. Ik weet eigenlijk bijna nog van alle gasten wat ik voor ze heb gekookt. Zullen we er een paar doen? Van wie zou jij het willen weten, Rutger? Poeh, dan moet ik heel diep graven. Vertel maar gewoon de Connie leukste. Connie Palme bijvoorbeeld. Oh, Connie Palme. Ja, maar Connie was blij met alles. Oh. En het leuke was, Connie kwam daar natuurlijk met Hans. En zij hadden gehoord Hans dat van ik bij Mierlo. Hans van Mierlo. Mm-hmm. En dat ik dus bij de opnames altijd, bij Jiskvet, altijd, wat we ook aten, een grote pan pruttelend op het vuur met gehaktballen had. Natuurlijk. Als de jongens aankwamen, wouden ze wel een gehaktbal. En na afloop wouden ze wel een gehaktbal. En Connie vond dat zo fantastisch. Maar die was erg nieuwsgierig geworden naar die gehaktballen. Ik zei, ik ga volgende week voor jullie gehaktballen maken. Dus naast het heerlijke eten wat ik kookte voor de hele crew, wat geen gehaktballen waren, want dat is niet echt zomergastproef eten, maakte ik die gehaktballen. En Hans, oh, die vond die gehaktballen ook fantastisch. Dus als zij dan s'avonds, s'nachts klaar waren met de opnames van het programma en de taxi reed voor, dan stond ik klaar met een bak gehaktballen. Die gingen vervolgens mee. En een week later stapte Connie dan weer de taxi uit en zei, Hans heeft de hele week alleen maar gehaktballen gegeten. Nou ja, dus toen ik hoorde Connie dat Palme hij was, presenteerde in die tijd, ja, die heeft ook een seizoen gepresenteerd. Ja. En Adriaan van Dis, die schat die dan bij de bus kwam en zei, ja, ik lust eigenlijk wel wat drop. Heb je drop? Zeg ik, ja, kom maar binnen. Loop maar helemaal door naar achter. Daar is een krat, er zit snoep in. En daar ligt ook Engelse drop. En zeiden, ja, vind je het toch goed als ik alleen de dropjes uithaal? Zeg ik, natuurlijk, Adriaan, als jij daar blij van wordt. En toen zei die deze magische woorden, oh, die kinderen van jou, die boffen toch zo met hun moeder met een rijdende snoepwinkel. Oh ja. Dat klinkt ook geweldig als ik het zo hoor. Ja. Maar dit is een boek. Dit is een boek, ja. Absoluut. Een goed kookboek ook. Ja, recepten, ja, ik ben ook gelijk benieuwd naar die gehaktballen dan. Wat is het geheim van die gehaktballen? Ja, nou, ja, vertel eens. Wat is het geheim van je oma? Van mijn oma, ja. Uit die keuken die je net beschreef. Uit die keuken. Ja, en die maak ik nog steeds. En ik maak ook mijn oma stoofvlees. Zoals je het vertelt, krijg ik wat water in mijn mond. Ja, ik heb voor jullie allemaal een bakje stoofvlees meegenomen. Na het recept van mijn grootmoeder. Oh. Dus dat krijgen jullie straks mee naar huis. En je hebt nog iets meegenomen. Ja, ik heb ook bananencake gebakken. En het grapje wat ik maakte tijdens Top Chef, omdat ik was daar iedere dag met Miljuska. En dan zeiden we, ik zag wel hoe je naar mijn bananen keek. Dus dat grapje blijft erin. En deze heb ik ook veel gebakken tijdens Dream School. Want ja, als je bananen hebt waarvan je denkt, uuk, die ga ik niet meer opeten, dan zie ik daar gewoon een bananencake in. Dus dat heb ik ook. Dit is jouw specialiteit. Absoluut. En dat je het lef hebt, Karin, om met Rutger van den Broek in de uitzending bananencake te bakken. Nou, dat is toch heerlijk. Het is toch, ja, ik vind het leuk. Iedereen die iets maakt met liefde en bakt. Mensen verontschuldigen zich. Kijk dan die verontrustende blik bij Karin. Nou ja, kijk, dat is best wel een beetje, dat was best wel een beetje schrikken toen ik dat hoorde. Ik dacht, nou ja, maar dat maakt niet uit. Want alles wat je met liefde maakt is lekker. Zeker. Mm-hmm. Want ik ging een keer een televisiecommercial cateren met Phil Collins erin. En ik had bedacht, weet je wat, ik ga lekker Thais voor hem koken. Voor Phil Collins? Voor Phil Collins. Op die dag werd Theo van Gogh vermoord. De hele crew was na de piep. Iedereen was absoluut overstuur. En als cadeautje, omdat ik ook zo vreselijk, Karin, wil je deze even vasthouden? Ik vind het doodzonde, maar het nieuws van van 8:30. Ja. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar de rest van dit verhaal. Ook nog voor Phil Collins gekookt. Zo dadelijk op de podcast zijn we verder te beluisteren. Rutger Bakt, Francine Knorring gaan met haar first plate. Tot zo dadelijk. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda. Eén met je CX-30. Mazda. Drive together.